Gökling çöle çıkar bolsa mengder keyge kulona gökling tesif edip seveş etse dönür aç arslanı gökling ilin yurdun bırakmaz bela bakmaz yavuz yokmaz Allah'dan emirdir çıkmaz bu sözüm yalanı gökling. İlham etti Mevlam bana, nazar düştü senden yana, yok bulur kast eden sana, kaydıp dol, gürgünü göklün. Sözü ağzımı haksalar, bir nefes aydılan bulur, yamanlık eyleyen gelir, nurvat deyip amanı göklün. Huruc eyleyip tursa mağur, permanı gelir nişavur. Öğürler bu dövran dövür, ehli musulmanı göklün. Harava dönür hurason, at ayağını kalır yeksan, Irak gitse mazenderan, gelirler permanı göklün. Dinin durur hak nuru dek, gücün artar ruhum zoru dek, aslışar sen ağaç börü dek, maşk edip meydanı göklün. Zor bir sepahın seveşe, devletin önküden daşa, kılıç urup kızıl başa, doğulursun eyranı göklün. Beyik dergahı yüz sürtüp, islerin devletin artıp, paragidir koşun tartıp, bararsın teranı göklün.